rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 24 czerwca, na zegarach 17. Przed nami serwis Trójki i Karolina Kozińska. Nagrody dla zaszczepionych przeciw COVID-19. W lipcu rusza Narodowa Loteria. W serwisie także ważne informacje dla planujących urlop w Egipcie. Polski Bocelli zaśpiewał na Dworcu Centralnym w Warszawie. Są szczepionki, nie ma chętnych do zaszczepienia i to teraz nasz główny problem, powiedział szef kancelarii premiera. Zachętą do szczepień ma być Narodowa Loteria organizowana przez Totalizator Sportowy. Rząd zamierza przeznaczyć na nagrody ponad 14 milionów złotych. Jak powiedział minister Michał Dworczyk, odsetek zaszczepionych spada tym bardziej, im roczniki są młodsze. W grupie powyżej 70 roku życia mamy 77% osób już zarejestrowanych bądź zaszczepionych. To jest dobry wynik, ale jeszcze daleko niesatysfakcjonujący. Liczymy, że te działania, które w tej chwili podejmujemy i będziemy jeszcze podejmować, wpłyną na podwyższenie tego odsetka osób zaszczepionych w grupie najbardziej narażonej na ciężki przebieg COVID. W grupie osób 60-69 lat to jest 66%, więc też jeszcze tutaj jest dużo wyzwań przed nami. Dotąd w Polsce wykonano prawie 27,5 miliona szczepień, prawie 12 milionów osób jest w pełni zaszczepionych. Podróżujący do Egiptu turyści nie będą musieli przedstawiać negatywnego testu na COVID-19, poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia. Wystarczy zakończyć pełen cykl szczepień minimum 2 tygodnie przed podróżą do Egiptu. Akceptowane będą zaświadczenia w formie kodu QR potwierdzające przyjęcie 2 dawek lub 1 w przypadku szczepionki jednodawkowej. Urlopowicze bez świadectwa szczepień muszą przy wjeździe do Egiptu okazać negatywny wynik testu, nie starszy niż 72 godziny. Test można wykonać także zaraz po przylocie na lotnisku. W negocjacjach w sprawie kopalni w Turowie bez przełomu kolejna sesja rozmów nie przyniosła porozumienia. Polska delegacja wróci do Pragi w przyszłym tygodniu, aby kontynuować rozmowy ze stroną czeską. Trudno jest przewidzieć, jak długo potrwają negocjacje, mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Wiele jeszcze kwestii, które musimy domknąć. To są bardzo złożone sprawy na wielu gruntach geologicznym, technicznym. Mamy bardzo stanowczą postawę ze strony naszych czeskich partnerów i oczywiście po naszej stronie również jest przekonanie, że to rozwiązanie, które znajdziemy, musi być długofalowe, a zatem musi być do zaakceptowania przez obie strony. Wypracowanie porozumienia ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na przedmieściach Miami na Florydzie zawalił się 12-piętrowy budynek mieszkalny. Na miejscu cały czas trwa akcja ratownicza. Jak dotąd potwierdzono śmierć jednej osoby. Z Waszyngtonu Mark Wałkowski. Katastrofa miała miejsce w położonym u wybrzeża Atlantyku miasteczku Surfside, które należy do aglomeracji Miami. Część 12-piętrowego apartamentowca zawaliła się około 2 w nocy czasu lokalnego. Według wstępnych informacji całkowicie lub częściowo zniszczonych zostało około 70 ze 136 mieszkań. Trwa zakrojona na dużą skalę akcja poszukiwawcza ratownicza. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zlokalizować i wydobyć osoby znajdujące się pod gruzami, oświadczyła burmistrz gminy Miami-Dade Daniela Levin-Cava. Choć dotychczas potwierdzono śmierć tylko jednej osoby, lokalne władze spodziewają się większej liczby ofiar. Łącznie po katastrofie budynek opuściło 35 osób. 10 z nich doznało obrażeń, 2 trafiły do szpitala. Budynek, w którym doszło do tragedii, został zbudowany w 1981 roku. Przyczyny jego zawalenia się nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jedyny na świecie niesłyszący tenor Oliver Palmer, nazywany polskim Bocellim, zaśpiewał dla podróżnych na Dworcu Centralnym w Warszawie. Był to koncert charytatywny dla śpiewaka z udziałem artystów z całej Polski. Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. Wspieramy naszego podopiecznego pana Olivera Palmera, a po drugie chcemy w ten sposób zwrócić państwa wszystkich uwagę na problemy ludzi z niedosłuchem. Stąd pomysł. Równolegle zbieramy też środki właśnie na aparaty słuchowe dla pana Olivera, który jest nazywany głuchym tenorem. Ma ogromny talent, natomiast aby mógł dalej się realizować i spełniać swoją pasję, potrzebuje ogromnych pieniędzy, które są po prostu poza jego zasięgiem. Mimo upływu 30 lat, Oliver Palmer cały czas toczy walkę o zdrowie. Z powodu wrodzonej wady obu uszu musi nosić mocne aparaty słuchowe, które jednak tylko częściowo wspomagają jego słuch. Mimo to uczy się śpiewu klasycznego i gry na pianinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy serwis Trójki. Robert Grzędowski. Polscy piłkarze wczoraj odpadli z Mistrzostw Europy, a dziś zakończyli zgrupowanie w Sopocie i rozjechali się do domów. Ta przygoda z Euro 2020 trwała zdecydowanie zbyt krótko. Ale to też oznacza, że nadszedł czas podsumowań. Z dziennikarzami na konferencji prasowej spotkał się dziś prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Raczej bronił trenera Paulo Souzy i raczej skrytykował piłkarzy, przynajmniej niektórych. Trzeba starać się być coraz lepszym, bo te mistrzostwa pokazały, że niektórzy piłkarze, o których my myślimy, że są dobrzy, to rzeczywiście mają wiele pozytywnych walorów, pozytywnych cech, natomiast potem gdzieś na koniec ta jakość, która robi różnicę, wyszła i to wyszła bardzo jasno. Więcej o Euro 2020 w wykonaniu reprezentacji Polski, ale też o zaczynającej się w sobotę fazie pucharowej powiemy za niecałe pół godziny w programie Studio Euro w Radiowej Trójce. A teraz zaglądamy na trawiaste korty Wimbledonu, gdzie trwają kwalifikacje do głównego turnieju wielkoszlemowego. W rywalizacji pani jedna Polka dotarła do decydującej rundy, to Urszula Radwańska, która dziś pokonała sporo wyżej notowaną Słowaczkę, Annę Karolinę Szmiedlową w dwóch setach, 6-3 i 7-5. Odpadły dziś w drugiej rundzie Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch, a w rywalizacji mężczyzn do ostatniej rundy kwalifikacji dotarł rozstawiony w nich z jedynką Kamil Majchrzak. Trwa jego mecz o awans z Chilijczykiem Tomasem Barriosem. Po trzech setach jest 2-1 dla Barriosa. Panowie grają do trzech wygranych partii. Tenisowe emocje na Wimbledonie, ale także w Warszawie, choć w tym przypadku mowa o tenisie stołowym. Na Torwarze trwają Mistrzostwa Europy. Niezwykle pracowity dzień miała dziś Natalia Partyka, która grała mecze w singlu, deblu i mikście. W singlu i deblu przegrała zdecydowanie. W mikście w parze z Jakubem Dyjasem była bardzo blisko strefy medalowej. Niestety polski duet przegrał w ćwierćfinale z Francuzami Emmanuelem Lebesonem i Yuan Jianan 2-3. Mistrzostwa jednak trwają i kilkoro naszych reprezentantów wciąż jest w grze. Warto więc trzymać kciuki. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią burze z opadami deszczu, okresami o natężeniu ulewnym i nawalnym, a miejscami grad. Temperatura od 19 stopni na północnym zachodzie, około 28 w centrum, do 30 na wschodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe słabe burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu i burze mogą być intensywne. Od 13 stopni na północnym zachodzie do około 17 w centrum i 21 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzice. No my to się znamy, Marian, tak? Mamy koniec roku szkolnego, więc robimy tak. W Media Expert dają teraz za legitymację rabat, więc tam kupujemy prezenty na koniec roku. Co wy na to? Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dziecka na Orlenie trwa cały miesiąc. W czerwcu zestaw dziecięcy Mini Menu za jedyne 10 zł po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego zapraszamy. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Strefa komfortu. To miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%.

było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę. Była rozgrzewka? I to jaka? 16 po 17, możemy zaczynać. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Po rocznej pandemicznej przerwie wracamy do naszej biegowej stolicy, do Wałcza na Wałecki Bieg Filmowy i Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Czego możemy spodziewać się po tej wymuszonej pauzie, mówi dyrektor imprezy i współtwórca oraz współgospodarz audycji Paweł Januszewski. No mam nadzieję, że tą samą energię, jak nie większą niż była do tej pory. Do tej pory ten bieg wyróżniał się nie sportem, z czego słynie Wałcz, bo tam jest centralny ośrodek sportu i wielu mistrzów sportu właśnie się stamtąd wywodzi. Ten bieg jest inny, ponieważ w tym biegu głównie chodzi o to, żeby się przebrać za postacie filmowe, z bajek, w ogóle żeby się przebrać, niekoniecznie za biegacza. Bawiliśmy się, bawimy się i mam nadzieję, że pandemia nie spowodowała zmniejszenia ochoty na taką lekkość, taką zabawę bez rywalizacji, aczkolwiek oczywiście jest pomiar, są to profesjonalne zawody, są piękne okoliczności przyrody też. I właśnie to, z czego słynie Wałcz, czyli jest to bieg, który będzie prowadził między trzema jeziorami aż. Dwa z nich łączą miasto Wałcz, natomiast trzecie jest z boku i do tego trzeciego po raz pierwszy w tym roku wbiegniemy. No i jest wiszący most. O tym moście można długo opowiadać. Na jeziorze Raduń. Na jeziorze Raduń. Natomiast najlepiej przyjechać tam, wystartować w tych zawodach. A jak nie, to przyjechać do Wałcza i przebiec się tym mostem. Gwarantuję, że nie zapomnicie tego wrażenia. Panie Pawle, czy jeszcze można wystartować? To jest kluczowe pytanie. Tu sytuacja się dynamicznie rozwija, bo jeśli chodzi oczywiście o te obostrzenia, które obowiązywały dosłownie do 26, czyli kilka dni temu nie można było, natomiast od 26 czerwca będzie mogło wystartować więcej niż 250 osób jednocześnie. I w związku z tym otwieramy kolejną turę zapisów, także mamy nadzieję, że w Wałczu będziemy się bawić co najmniej w 500 osób, jak nie więcej. Oprawa muzyczna będzie na najwyższym możliwym poziomie. Tak, tak. I to nie są plotki, nie są to pomówienia, ani insynuacje. Michał Margański, który jest z nami od kilku lat, jak pierwszy raz przyjechał, był zszokowany, że taka fajna jest impreza, że ma tylu słuchaczy. Nie przypuszczał, że właśnie w Wałczu jest takie grono. Zresztą nie tylko z Wałcza mieszkańcy przyjeżdżają na tą imprezę, żeby dotknąć tej naszej trójki. No i Michał Margański jest dla nich takim gwarantem. Cieszymy się. Zastanawiam się, co Michał w tym roku przygotuje, bo co roku ta muzyka jest tak zaskakująca, że mimo, że wiem, że będzie zaskakująca, to pewnie i tak będę zaskoczony. Wałecki Festiwal Biegowy 10 lipca, tego samego dnia, 3 godziny godziny jazdy samochodem na południe odbędzie się na torze motokrosowym w Głogowie Cross Straceńców. Impreza słusznie reklamowana jako taka, podczas której można przełamać własne słabości. Nieco spokojniej jest z mapą w ręku i z kompasem na kciuku. Na ostatnią prostą wychodzą przygotowania do Mistrzostw Świata w biegu na orientację, które na początku lipca zostaną rozegrane w Czechach. W miniony weekend w Szklarskiej Porębie podczas zawodów Isery Cup była z tej okazji szansa zobaczyć w akcji zawodników z kilku czołowych reprezentacji. Byli medaliści Mistrzostw Świata z Ukrainy, byli Czesi, Austriacy, Brytyjczycy, Łotysze. Przyjechała też największa gwiazda kobiecego orienteringu na świecie, Tove Alexandersson. Szwedka jest multimedalistką Mistrzostw Świata w biegu na orientację, narciarskim biegu na orientację. Ma na swoim koncie także Mistrzostwo Świata w skyrunningu i tytuł najbardziej popularnej sportsmenki roku w Szwecji. Co ciekawe, Tove, która brała udział w dwóch sobotnich biegach, raz rywalizowała w gronie pań, a raz postanowiła się sprawdzić z mężczyznami. W rywalizacji kobiet uległa jednak nieznacznie naszej reprezentantce, Hannie Wiśniewskiej, która pokazuje przed mistrzostwami naprawdę wysoką formę. Wśród panów Tove uplasowała się w czołowej dziesiątce, co oznacza, że była szybsza od zdecydowanej większości konkurentów. Kadrowicze są już pewnie myślami w Czechach. Pozostali biegacze mogą się w ten weekend wybrać w Beskidy, gdzie już po raz 18 zostanie rozegrana impreza pod nazwą Limanowa Cup, słynąca z potężnych upałów i jeszcze większych przewyższeń. W tym roku pewnie nie będzie inaczej. To był nasz stały element związany z bieganiem na orientację, przygotowany przez Złotoustego Igora Błachuta. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. Never. Trójka. Program trzeci. Narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie zmieni się nic, nie zmieni się. Dzień nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie, nie, nie, nie. Nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Aktualnie 17.30. W Trójce jak zwykle o tej porze kilka słów o pogodzie. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić burze z opadami deszczu, okresami o natężeniu dość intensywnym. Miejscami mogą być to burze z gradem. Temperatura od 19 stopni na północnym zachodzie, około 28 w centrum do 30-33 na wschodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe słabe burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu i burze o charakterze intensywnym. Od 13 stopni na północnym zachodzie, około 17 w centrum do 21 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Trójka. Program trzeci. Light go down, it's dark, the jungle is yours. Za 25,5 minuty będzie 18. Studio Euro 2020 w Trójce. Robert Grzędowski. Polska, Szwecja 2-3. Ten mecz ostatecznie przekreślił szanse biało-czerwonych na wyjście z grupy Euro 2020. Ale tak naprawdę ważniejsza wydaje się przegrana ze Słowacją w pierwszym meczu turnieju. Tylko czy po ograniu Słowaków zremisowalibyśmy z Hiszpanią? No pytań wciąż jest sporo, powoli zaczynamy szukać odpowiedzi. Ale najważniejszy fakt to koniec polskiej przygody z mistrzostwami. Piłkarze rozjechali się już do domów. Nadszedł więc czas podsumowań. Rozpoczął je dziś konferencją prasową prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Odpowiedział m.in. na pytania dotyczące przyszłości trenera Paulo Sousy. Paulo Sousa ma kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Paulo Sousa jest bardzo dobrym trenerem i nawet wydaje mi się, że pociągnął za sobą zawodników. Ja takiego zgrupowania pod względem przygotowania, jakości, nawet tego, cośmy robili na boiskach, jak żeśmy grali, to wydaje mi się, to była drużyna troszeczkę inna, która grała inaczej niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Mamy teraz drużynę, która musi walczyć o to, żeby co najmniej wejść do baraży. Mamy grupę, gdzie jest jedna drużyna, która dominuje tą grupę, Anglia, natomiast z pozostałymi drużynami możemy absolutnie walczyć. Tylko rozszadami, zmianami trenerów z dnia na dzień to problemu nie rozwiążemy. Wydaje mi się, że bardziej nam jest potrzebna stabilność i pójście w tą stronę, bo według mnie to jest dobra strona. W ustach Zbigniewa Bońka słowa o niechęci do roszad na ostatni moment brzmią co najmniej dziwnie, bo przecież Paulo Sousa został zatrudniony tuż przed pierwszymi meczami eliminacji Mistrzostw Świata, o których tutaj mowa. Ale tej decyzji prezes Boniek broni. Ja nie mówię, że ta decyzja była dobra czy zła. Życie zweryfikowało, że nie osiągnęliśmy sukcesu. Natomiast jeżeli miałbym jeszcze raz znaleźć się w takiej sytuacji, tak samo, to pewnie podjąłbym taką samą decyzję. A chodzi tu o problemy pozaboiskowe kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. No i z tym też w sumie trudno się nie zgodzić. I jeszcze ważna sprawa, głos piłkarzy. A ci podobno nie chcą rozstawać się z Paulo Sousą. Mówi rzecznik prasowy kadry Jakub Kwiatkowski. Uważam, że drużyna jest za tym, aby selekcjoner Sousa kontynuował swoją pracę z naszą reprezentacją. Wczoraj na ten temat po meczu rozmawiałem z Robertem Lewandowskim i jakby tutaj deklaracja taka jest jasna. I zresztą ci wszyscy zawodnicy i wszystkie osoby, które są w środku, myślę, że powiedzą, że to jest najmniej sensowny moment, byłaby wymiana selekcjonera. Eliminacje do Mistrzostw Świata, 30 sierpnia się rozpocznie zgrupowanie, 2 września jest pierwszy mecz, więc tutaj nie ma czasu na dokonywanie zmian i myślę, że wszyscy i piłkarze przede wszystkim wiedzą, że coś drgnęło i drgnęło na plus. Już bez Polski, ale z 16 innych zespołów rozpocznie się w sobotę faza pucharowa turnieju. Co najmniej kilka par tej 1/8 finału zapowiada się ciekawie, ale najciekawiej wygląda zestawienie Belgia-Portugalia. Mówi o tym reprezentantka Polski w piłce nożnej, Ewelina Kamczyk. Belgia się spisuje z jak najlepszej strony jak na razie i fajnie ta ich gra wygląda. Aczkolwiek Portugalia i forma Cristiano Ronaldo na tym Euro to jest po prostu niesamowita. On jest chyba teraz królem strzelców z tego, co się orientuje i myślę, że ta Portugalia jest takim też kolektywem i z liderem w takiej dyspozycji. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, ale oczywiście ja jestem za Portugalią i myślę, że tutaj moim faworytem, może ktoś się ze mną nie zgodzić, będzie jednak Portugalia mimo wszystko. Fazę pucharową turnieju otworzą jednak w sobotę Dania i Walia, ten mecz o 18:00. W sobotę zagrają też o 21:00 Włochy i Austria. Studio Euro 2020 w Trójce. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Za kwadrans będzie godzina 18. Proszę Państwa, Charles de Gaulle, JFK, wreszcie Fryderyk Chopin. Wszyscy oni patronują lotniskom. Do grona takich portów dołączyły dzisiaj katowickie Pyrzowice, które odtąd za patrona będą miały Wojciecha Korfantego. Dlaczego on? Wyjaśniał dziś marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Wojciech Korfanty to przede wszystkim Polak, Ślązak, Europejczyk, więc idealnie też pasuje do portu pyrzowickiego i na stulecie powstań śląskich, a szczególnie trzeciego, gdzie Wojciech Korfanty był dyktatorem tego zwycięskiego powstania. Myślę, że to jest najlepszy scenariusz dla historii. Czy taka zmiana nazwy jest istotna dla samego lotniska? Nie, dla samego portu to nie jest oczywiście żadna rewolucja, ani nie przylatuje więcej, ani nie przylatuje mniej pasażerów. Adrian Furgalski, prezes zarządu TOR, zespołu doradców gospodarczych. Tutaj lotniska, te, które się decydują na to, żeby mieć jakieś imię, starają się wybrać takie imię, które będzie albo związane z regionem, gdzie to lotnisko jest położone, albo szerzej z całym krajem. No, na pewno takie lotniska jak paryskie londyńskie Charles de Gaulle czy nowojorskie Kennedy'ego. No to są lotniska, które mają jako patronów postaci, które nie tylko są ważne dla tych krajów, ale dla całego świata. W 2000 roku, zdaje się, do ówczesnych władz warszawskiego lotniska zgłosiło się Towarzystwo Chopinowskie, które wówczas cieszyło się ogromną popularnością i ogromnym uznaniem. I właśnie przedstawiciele tego towarzystwa zapytali, czy nie bylibyśmy skłonni naszemu największemu lotnisku w Polsce nadać nazwy najwybitniejszego polskiego kompozytora. Andrzej Klewiado, rzecznik prasowy lotniska Chopina. Główną ideą było uczczenie najwybitniejszego polskiego kompozytora. I zresztą ta idea cały czas w nas pozostała. Współpracujemy na różnych polach, jeżeli chodzi o popularyzację zarówno Fryderyka Chopina, jak i jego muzyki z różnymi instytucjami. Ktoś wpada na pomysł. Dajmy nazwisko znanej postaci. I koniec, kropka. No to oczywiście niewiele to wnosi, ale jeżeli jest to na przykład jakaś wspólna akcja z miastem, z regionem i wzajemna promocja na tym nazwisku, że nie tylko port się tak nazywa, ale na przykład też są rozmaite uroczystości, które w danym mieście się dzieją i związane są z tą osobą, no to oczywiście ten efekt dodatni na pewno jest większy. Niemniej jednak marketing też tutaj miał swoje znaczenie. Ta nazwa nam się przyjęła. Oczywiście wymagało to od nas dużej pracy i PR-owej, i marketingowej, żeby tę nazwę utrwalić, że to jest ani lotnisko Okęcie, ani lotnisko imienia Fryderyka Chopina, a lotnisko Chopina. Okęcie, Chopina. A to nie to samo, Okęcie i Chopina? To samo. Jadę na Okęcie, czy jadę... No raczej Okęcie. Chopina to tak rzadko używam, także jak coś to z Okęcia. Chopina, ale Chopina na Okęcie się mówi, więc... My jesteśmy przyzwyczajeni do różnych skrótów, sloganów, ale też mogą powiedzieć jadę na Chopina. W dużym skrócie, prawda? I wystarczy przejrzeć niektóre wpisy z Facebooka, czy z Twittera, czy z Instagrama. Byłem dziś na Chopinie. No i gdyby nie fotografia i zdjęcie, to też by zainteresowani, którzy przeglądają te wpisy, nie bardzo wiedzieli, na jakim Chopinie, na którym Chopinie ten człowiek był. Tematem zainteresował się Józef Niewiarowski. Lotnisko katowickie w Pyrzowicach pod Częstochową od dziś imienia Korfantego. Republika. 7 minut zostało do godziny 18. Proszę Państwa, brytyjski magazyn Monocle po raz kolejny opublikował zestawienie najlepszych miast do życia. I teraz zrobimy tak jak w liście przebojów. Na trzecim Helsinki, na drugim Zurych, na pierwszym Kopenhaga. To jedno z tych miast, w których jest prawdziwa ambicja, by zapewnić wszystkim lepszą jakość życia, mówi redaktor naczelny Monocle, Andrew Tuck. Ambicje związane z tworzeniem czystego środowiska są tu najlepsze w swojej klasie i miasto zbiera wieloletnie owoce swoich inwestycji. Stolica Danii po raz czwarty znalazła się na czele tego zestawienia. Ranking, który po raz pierwszy opracowano w 2007 roku, został wznowiony w tym roku po rocznej przerwie spowodowanej wybuchem pandemii. Pierwszą trójkę znamy. Co dalej? Sztokholm na czwartym, Tokio, Wiedeń, Lizbona, Auckland, Taipei, Sydney. I nie ma żadnego polskiego miasta? Nie znają się w tym Monoklu. Spirit never lies. There's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever, since the origin of time. Program trzeci. I used to rule the world, seas that rise. streets I used to own. Sound of drums. People couldn't believe what I'd become.